Псалом 120. До Господа взиваю в моїй скруті, і Він мені відповідає. Господи, визволь від уст брехливих мою душу, від підступного язика. Що тобі дати? Що придати тобі, язик підступний? Стріли вояка гострі, і вугілля дрокове. Горе мені, що я чужинець у Мешесі, що перебуваю біля шатер кедарських. Довго жила моя душа між тими, що мир ненавидять. Я весь за мир. Коли ж говорю, вони за війну.